Bala, habari mana? Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana wa leo na tuanze na muhtasari wake. Wajumbe wa baraza la Senate waonyesha wasiwasi wao kuhusu mijengo inayoendelea kujengwa kiholela mjini hapa Bujumbura. Ni wakati ambapo baraza la Senate lilikuwa likiopokea mawaziri wa usalama, wa kilimo na mazingira, wa madini na nishati, ujenzi na yule wa kazi na wafanyakazi. Wajumbe hao wa Senate waomba hali hiyo irekebishwe. Baadhi ya raia wa tarafa Rutovu walalamikia ugawaji wa vinyamuzi vya Star Times, ambapo wanasema kumepewa kipaumbele upendelevu, wakimshutumu mkuu wa tarafa hiyo, shutuma ambazo kiongozi huyo anapinga. Shirika linalo watulia wito raia kubadili mwenendo Parsem linafahamisha kwamba kunahitajika ushirikiano wa wizara tofauti ili kupambana na vinywaji vinavyotengenezwa bila kuheshimu sheria na kanuni. Na katika michezo, tutaangazia yaliyojiri katika viwanja tofauti, ni katika soka na michezo ya playoff katika basketball jijini hapa Bujumbura. Audrey Ndekeza ndiyo fundi mitambo, na punde habari kamili. Isanganiro. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi kutoka kabila la watu waomba polisi kufuatilia kwa karibu na kuchunguza vema orodha za vijana watakaosajiliwa katika taasisi hiyo. Kwa mujibu wake Alexis Nsabirira, mwakilishi wanachuo hao, wito huo umesababishwa na itilafu zilizogubika zoezi la kusajili vijana katika jeshi la taifa, ambapo miongoni mwa nafasi 62 zilizokuwa zimepewa kabila la watu kulikuwa kumeorodhesha Wahutu na Watutsi 45. Kijana huyo anashukuru wahusika na swala hilo walioharakia kukosoa dosari zenyewe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na tu ni kwamba katika shirika la linalo watolea wito raia ni shirika la Parsem, ambalo wizara tofauti zilihitajika kushirikiana katika swala zima la kupambana na vinywaji ambavyo haviheshimishi sheria na kanuni. Hayo yanafahamisha na bwana Faustin Kumana, mkuu wa shirika linalo watolea wito raia kubadili mwenendo Parsem, Jumatatu hii katika mkutano na uandishi wa habari. Kiongozi huyo anasema wanaomiliki viwanda vya bidhaa ambazo ni kinyume cha sheria wanapoteza muda na uwezo wangelitumia shughuli nyingine. Tumsikilize Faustin Kumana akitafsiriwa na mwenzetu Mwezi Misako. Kwanza ni nguvu ambazo zinakuwa zinapotea, na kuona watu wanang'aa wakidai kuwa ni wajasiriamali na kufanya yale yaliyo kinyume cha sheria ambayo yanaweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Pesa hizo ni muda ambao wanapoteza na ni uchumi ambao unapotea pia. Kuliko kuponya ni kuhatarisha afya ya wananchi. Namna wanavyoumwa ndivyo watavyojitibisha. Ni gharama ya zaidi watapokuwa wanaumwa kutokana na vinywaji hivyo. Nchini kunapaswa kuwepo sera za viwanda, namna viwanda vinaendesha kazi, na wizara tofauti kushirikiana kwa lengo moja, lakini hadi sasa hakuna sera hiyo ya viwanda. Ili uzalishe bidhaa na kuziweka kwenye soko, lazima pawepo hatua fulani. Raia hawafahamishwi hatua hizo. Kila mtu anafahamu kuwa anazalisha bidhaa na kuziweka kwenye maduka. Hasa hali hiyo inachukua mwenendo wa viwanda. Nasi wananchi ni kuzindukana na kutokuwa tukikubali kila bidhaa ni matatizo. Iwapo serikali haitochukulia hatua kwenye harakati kama hizo, kuna kuwepo ishara za rushwa. Ni kusema kuwa kuna watu ambao wanatumia nguvu kwa wale ambao wanastahili kuchukua hatua hizo. Kuna taasisi zote kama idara ya upelelezi zingeshughulika. Serikali ingepaswa kushughulikia swala hilo na kuonesha nguvu zake kwa kulinda wananchi. Hapa tunaomba ijirekebishe na kuchukua hatua haraka iwezekanavyo. Baraza la mawaziri wakutane na toa mwanga kwa swala hili. Mawaziri wote ndipo wapo serikalini. Bunge la taifa liwaitishe mawaziri husika. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Baadhi ya raia wa tarafa ya Rutovu mkoani Bururi wanafahamisha wameondolewa kwenye orodha ya watakaopewa vingamuzi vya Star Times na hivyo kuwekwa wengine. Raia hao wanamshutumu mkuu wa tarafa hiyo kwa chanzo cha hali hiyo ya kubadili majina yaliyoko kwenye orodha. Jean Daitwaeko, mkuu wa tarafa ya Rutovu, anafahamisha kwamba kuna orodha zilizobatilisha ni wakati ambapo wafanyakazi wa shirika la Star Times wanahakikisha kwamba orodha zilibatilishwa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoa Kusini, Jean-Pierre Misagu, ambayo inasomwa hapa na Jerome Hakizimana. Kama baadhi ya raia wa tarafa Rutovu mkoani Bururi wasemavyo, waliondolewa kwenye orodha ya watakaopewa vyuma vinavyosaidia runinga zao za zamani kupata picha katika mfumo wa kisasa, nafasi zao zimechukuliwa na wengine Jumamosi hii. Raia hao wanasema kuwa walikuwa kwenye orodha ya watakaopata vyuma hivyo iliyotoka katika shirika Star Times linaloweka vyuma hivyo kwenye nyumba, lakini orodha hiyo imesitishwa Jumapili hii na kuchukuliwa nafasi na orodha nyingine mpya iliyotolewa na kiongozi wa tarafa Rutovu, wasemao kuwa orodha hiyo ni ya kimabavu, wafanyakazi wa Star Times wakiangalia bila kufanya chochote. Kiongozi wa wafanyakazi wa Star Times wanaoweka vyuma hivyo kwenye nyumba anabaini kuwa orodha ya Star Times ilisitishwa na kuchukuliwa nafasi na orodha nyingine mpya. Kwa mjibu wake anasema kuwa ni kawaida, kwani orodha iliyotoka katika shirika Star Times walikuwa wamewekwa mbele wanaoishi kwenye makao makuu ya tarafa hiyo, ila viongozi wa tarafa wanapoona kuwa kuna makosa wana haki ya kuyakosoa. Kiongozi wa tarafa hiyo anaeleza kuwa orodha hiyo ya Star Times haijui na hakuegemewa hata kamwe katika kuwapatia vyuma hivyo. Janda Itwaeko anabaini kuwa orodha anayoifahamu iliandikwa na uongozi wa tarafa Rutovu na kutiliwa saini na gavana wa mkoa Bururi. Kwa mjibu wake, manunguniko hayo yamesababishwa na uchache wa vyuma hivyo ilihali wanaovihitaji ni wengi, akiahidi kuwa ataendelea kuwaombea wale ambao hawakuvipata. Wakati kuna habari zisemazo kuwa kuna waliowekwa kwenye orodha hiyo bila kumiliki runinga wakitumia ujanja wa kuazima azima kwa majirani wao muradi vyuma hivyo viweke kwenye nyumba zao, kiongozi wa wafanyakazi wanaoweka vyuma hivyo kwenye nyumba anaeleza kuwa ni uongo mtupu. Shukran Jerome Hakizimana. Wazazi na wanafunzi wa Kamenge katika manispaa jiji la Bujumbura umeendesha mgomo baridi kwenye ofisi za elimu ngazi ya tarafa ili kuomba wanafunzi waweze kupatishiwa shule. Wazazi hao wanasema ni karibu wiki tatu sasa watoto wao hawajapata shule, ilhali kuna hata waliofaulu mitihani ya kitaifa. Wazazi hao wanaomba watoto hao wapatishiwe shule. Kiongozi wa elimu tarafani na Hangwa anasema wanafunzi waliotumwa kwenye shule za msingi watafahamu shule zao Jumatatu hii, huku hatma ya waliofaulu mitihani itafahamika baadaye. Huyu ni mmoja wa wazazi hao aliyehojiana na mwenzetu Oben Yonguru. Sisi tuna shida ya watoto sababu tuko na watoto wenye wanahitaji masomo, lakini hivi tunafanya karibu wiki tatu, hii ni wiki ya tatu, watoto wako barabarani. Anasema sisi tuwaandikishe, tunaandikisha wenye wanatafuta masomo, lakini mpaka sasa, hii inakuwa wiki ya tatu sasa, wanaandikwa, wakileta maliste, tunakutana liste zenyewe, hakuna watoto wenye tunaandika, wenye wameandika. Sasa mnaomba nini? Sisi, kitu tunaomba, tunaomba ni kitu kimoja. Tunaomba watoto wetu watoke barabarani. Tunaomba watoto wetu waende kwenye masomo sababu wamoja wameweza kupata tai konkuru, lakini mpaka leo wangali kumanyongo. Wamoja hawajajua watasoma wapi. Ndio kwa maana sisi tuko hapa kama vile wazazi. Tuko hapa tunashinda hapa, hata makazi tumeshaacha. Watoto nao wako nyumbani. Sasa hatujui watoto watafanya nini sababu watoto hawatafaulu. Sababu hivi masomo, wengine wako wanaendelea na wanabaki nyuma. Si kitu tunaomba ni kitu kimoja, ni watoto wetu wapewe masomo, alafu wasome kama wenye wameweza konkuru, wapate masomo, waelekezwe kwenye watasoma, somo la tisa, wanaenda somo la 11, na wengine wa somo la sita, wanaenda somo la saba, wako manyumbani. Hatuoni sasa kama vile wazazi tutafanya nini. Na wakati serikali ndio na au watoto wote ni wa serikali na serikali ndio inahusika na mambo kama haya. Na katika habari za jamii, ajali za barabarani zinazoendelea kujitokeza wakati huu zinapelekea uchumi wa raia na nchi kudhoofika. Hayo yanafahamishwa na kamanda wa kikosi cha polisi usalama barabarani PESER. Bwana Roger Bangibigwira anafahamisha kwamba hatua maridhawa zimechukuliwa na polisi katika mantiki ya kupunguza ajali barabarani, kukiwemo kuongeza vituo vya polisi kwenye barabara, ila uhaba wa vifaa na uwezo wa usafiri ni baadhi ya changamoto zinazolikabili jeshi la polisi husika na usalama barabarani. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Moise Misako. Hariho ingingo taringe twafashe. Kuna hatua nyingi ambazo tayari kuchukuliwa ili kupunguza ajali hizo. Kuna kuongeza vituo vya polisi na kukagua gari, pia na kupaka muda mrefu. Haitoshi, kuna kuadhibu makosa hayo hasa kwa kutoa adhabu kali, pakiwemo kuzuia baadhi ya madereva waliokithiri kwa kuendesha gari kwa kasi kubwa, wakinyang'anywa leseni kwa muda mfupi au kwa muda mrefu kutokana na kosa ambalo anaku kwa mifanya. Hatua hizo tunaona kuwa zinaweza kusaidia kupunguza ajali zinazosababishwa na mwenendo mbovu wa baadhi ya madereva. Hapo tunaweza kusema kuwa tuna upungufu. Lakini tukitizama kwa macho tunaweza kuona kuwa dereva kazidisha mwendo. Nasema kuwa kuna upungufu sababu kuna vifaa kama pistole radar ambavyo vinatumiwa kwa kupima mwendo kasi na kuonesha kasi ambayo dereva alikuwa akitembelea kwayo. Vifaa hivyo hatuna navyo. Bado tunatumia macho kwa kupima. Tuna ahadi ya kupata vifaa hivyo. Tuna matumaini kuwa tutapopata vifaa vyenyewe tutawajibika ipasavyo kwa kukagua mwendo kasi. Hatuwezi kusema uongo kuwa tunaweza kuweka polisi kwenye kila kilomita moja japokuwa ni masafa. Lakini tunajitahidi sehemu ambapo panajitokeza ajali zaidi na kuweka polisi wa kuchunga kasi ya madereva. Kukosa uwezo wa kusafiri kila mahala, patrouille motorisée kwa Kifaransa, ni pingamizi kubwa. Kwa sababu madereva wanafahamu vituo vyetu na kufahamu namna ya kukwepa. Shukran Moise Misago. Na tuelekee mkoani Chankuzo, ambapo baadhi ya wakulima wa tarafa ya Chendajuru mkoani hapo wanasema kukosa pesa kulipia mbolea waliokuwa wametolea pesa hapo ni baada ya kulipa pesa ya awali almaarufu advance, na kuwa na wasiwasi kwamba advance hiyo hawatoipewa na hata miradi yao ya kilimo haitotendeka. Wakulima hao wanaomba mbolea hiyo itolewe kwa wakulima wote waliotoa pesa awali ima advance, na pesa iliyosalia wailipe baada ya kuvuna. Fundi kilimo wa tarafa hiyo anathibitisha kuwepo wakulima wanaopata tatizo hiyo ya ukosefu wa pesa, akiwashauri kujiunga katika mashirika ili wapeane mikopo midogo midogo na hivyo uweze kulipia mbolea hiyo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripoti wetu wa mikoa kaskazini, Jean-Claude Shimirimana. Na tutamatishie taarifa yetu ya habari katika michezo, ambapo timu ya Aigle Noire ya mkoa Makamba inachukua nafasi ya kwanza kwa muda ni baada ya kushinda Jumamosi Kayanza United mabao 3-0. Musonga Tia Gitega ambayo ilikuwa inachukua nafasi ya kwanza imepoteza mchezo wake dhidi ya Bumamuru ya mkoa Chibitoke mabao 3-2. Kwenye siku ya 8 ya mashindano Premier League, Messaje Bujumbura inachukua nafasi ya 16 ambayo ndiyo mwisho, na hapo ni baada ya kufungwa Jumamosi na Atletico Olympique bao 1-0. Habari za michezo mwishoni mwa wiki na mwana michezo wetu Ismail Kwizera. Ijumamosi katika uwanja wa Manufame Liuga Gasore kwenye majira ya 8:00, Atletico Olympique walifanikiwa kuishinda timu ya Messaje Bujumbura bao 1-0, na katika majira ya 10:00 Buja City walifanikiwa kuirarua timu ya Lelier mabao 2-0. Katika uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi, Kayanza United wa mkoa wa Kayanza walishindwa dhidi ya timu ya Aigle Noire mabao 3-0. Na katika uwanja wa Ingoma mkoani Gitega, Flambeau de l'Est wa mkoani Ruigi walifanikiwa kuishinda timu ya Askari Polisi Rukinzo mabao 2-1. Hapo ilikuwa ni kwenye majira ya 8:00. Na kwenye majira ya 10:00 timu ya Flambeau de Saint wa mkoani Gitega walikwenda sare ya bao 2-2 na Lidi ya Lidik Burundi Sport for Africa. Ijumapili hii katika viwanja tofauti michezo hiyo ilikuwa ikiendelea. Katika uwanja wa Mwanamfalme Liugwa Gasore, Vitalo wa mjini Bujumbura walikwenda sare ya 0-0 kwa sufuri na timu ya Olympic Star wa mkoani Muinga. Na katika mkoa wa Gitega katika uwanja wa Ingoma, Msongati walifanya operation mbaya kwa kushindwa dhidi ya timu ya Bumamuru FC wa mkoani Chibitoki mabao 3-2. Na katika uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi, Misaje Ngozi walishindwa dhidi ya timu ya Ngozi City kwa mabao 3-1. Katika mpira wa mikono basketball, Ijumapili hii palikuwepo na mechi katika nusu finali katika wiki yake ya 3, ili paweze kupatikana timu mbili zitakazocheza mechi za mwisho kwa upande wa wanamume. Katika uwanja wa Departement mjini Bujumbura, timu ya Kern kwenye mchezo wa kwanza walifanikiwa kuifurusha Dinamo kwa vikapu 61 kwa vikapu 59. Nao Urunani wakaishinda kwa tabu katika muda wa nyongeza timu ya Jimkana kwa vikapu 81 kwa vikapu 74. Finali kwa upande wa wasichana, Berkosta itachuana dhidi ya timu ya Legazel. Kwa upande wa wavulana, timu ya Kern itachuana na Urunani. Shukran Ismail Kwizera. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari hii. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio na fundi mitambo Bi Audrey Ndekeza. Tukutane saa 10 kunako majaliwa. Langu jina ni Balin Havyarimana. Kwaheri kwa muda.